بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب العمل في الصلاة. باب د په بیان د دې کې چې په موس کې هغه عمل کول چې هغه د اعمال الصلاه د جنس نه ني، نو آیا په دې سره موس کې فساد راځي کنه او دا جایز ده کنه؟ نو فقها او اهل علم ذکر کړي چې کله یو عمل د جنس د اعمال الصلاه نه نوي او دا عمل قليل وي، نو په دې سره په موس کې فساد ناراضي موس به نه باطليږي، دا جائز ده. او که عمل كثير وي، دا سي عمل وي چې غد اعمال الصلاه د جنس نه نه دي او په كثير مقدار کې، نو دا بیا ناروا او ناجائز ده، بلکې په دې سره موس باطليږي کله چې مسکون کې دا قصدن عمدن بغیر د عذر او حاجت نو کی. په دې باندې اجماع د اهل علم دا اجماع ابن بطال په شرح د صحیح البخاری کې ذکر کړي. دارنګ ابن حزم په مراتب الاجماع کې په دې اجماع را نقل کړي، او ابن عبد البر په تمهید کې، او ابن تیمیه په مجموع الفتاوی کې. بیاده اهل علم په دې کې اختلاف دی چې حد فاصل د قلیل او د کثیر څه دی. کم عمل لبه قلیل ویل شي، کم لبه کثیر ویل شي. نو علماء احناف دا ذکر کړي چې عمل قلیل اغیله وي چې هغه په یو لاس باندې ادا کیږي، او کنه دواړه لاس دې پکې استعمال کړي، نو دا عمل بیا کثیر دی. نو د دې په نس باندې کده جامو تړای کولاو کې یادې بند کې دې سره مسکی فساد راځي، ځکه عموما په خوانی تړای چې بوي هغه به دواړو لاسو له محتاج وي، چې دواړو لاس په دې پاغي کې حرکت کې راتلل. او دویم دا فرق کوي د عمل قلیل او د کثیر په منس کې، چې عمل کثیر غیلو وي چې د لری نسړی دا کسوګوري په مسکې د حرکت او عمل کوي، نو لری نه کتون کې دا ګمانو کې چې د په مسکې نه ده، نو چې دا ګمان په وشي چې د مسکې نه ده، نو دا عمل کثیر ده. او کنه ګمان پیدا وی چې نه ده په مسکې ده، نو عمل قلیل نه. بهرحال په شریعت کې د دې صحت نه راغله، څه دلیل په دې حد فاصل نشته چې قلیل او کثیر بسله وي. عرف لپکی کتل پکار دی، په عرف کې کوم عمل قلیل ویل شي نو هغه قلیل وی، چې کوم له کثیر وی یا به کثیر وی، په هغه سره په مسکی بطلان او فساد راځي. قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ابو قتاده رضی اللہ عنہ وی د دنمو الحارث ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بمسکولو وهو حامل امامه بنت زینب ابنه رسول الله صلی الله علیه وسلم، او حال داده چې به پورته کون کېو امامه بنت زینب ابنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د زینب رضی الله عنها اغلور امامه دابه په اوګو باندې پورته کړی و چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نو سوي و. فاذا سجد نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سجده کولا وضعها نو دابه د اوګو نه راکوزه کی به نولا. واذا قام حملها بیا چې په قیام لو درې نو دابه را پورته کا. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات می دا روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم هم ذکر کړی. امام قرطبی المحدث وی قرطبی نوم باندې دوه علما تیر شوی دی مشهور، یو محدث او بل مفسر. نو کوم چې محدث دی غوی اختلف العلماء فی تعویل هذا الحديث، د دې حدیث په تفسیر او تشریح د اهل علم اختلاف دی، او دا اختلاف اهل علم د دې په تفسیر او تعویل کې ولې کړی دی، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم دا عمل ظاهرا عمل کثیر ښکاری چې خپل نوسی امامه به په موس کې وګوله پورته کړی وا، په وګو باندې به ناست وا، چې سجدی لبتلون راکوزه به کا، بیا چې به ودریدون پورته به کا. نو قرطبی وی فروا ابن القاسم عن مالک انه کان فی النافله، د امام مالک نخپل شاگرد ابن القاسم نقل کړي چې دا نفل مزو، نو په نفلو کې دا وی جایز دی، خو بیا امام قرطبی وی وهذا تأویل بعید، دا لری تأویل دی، فإن ظاهر الحديث انه کان فی فریضه، ظاهر د حدیث دا دی چې دا فرض مزو، ځکه په صحیح مسلم کې راغلی دی صحابي وی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامته على عاتقه، ما نبی صلى الله عليه وسلم کتل چې امامتی کولا او امامه بنت زینب دا د نبی صلى الله عليه وسلم په اوږی باندې ناشته وا. مصنف رحمت الله عليه بم دا حدیث ذکر کی رستو را روان دی، په دې باب کې رستو حدیث را دی چې دا د ماسپخین یا د مازیګر په موس کې د عمل نبی صلی الله علیه وسلم کړو. نو دا قول خو وزنی نه دی او تعویل بعید دی چې دا نفل مزو. د امام مالک بل شاگرد دی عبد الله ابن نافع، اشهب عبد الله ابن نافع د امام مالک نه نقل کوي چې دا د ضرورت د وجنو، زکه په کور کې داسې څوک نه و چې دا ماشومه دې سنبال کړی وي، د دې دیک بال نه کړی وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجنه دا ځان سره مسجد او جماعت لرا وسته، بیا وی پوګو کې نو لیوا. او د امام مالک دریم شاګرد د عبد الله ابن یوسف التنیسی، هغه د امام مالک نه دا نقل کړی چې ان هاذا الحديث منسوخ، دا حدیث منسوخ دی. امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې وی وی باز مالکیو دا دعوه کړی چې حدیث منسوخ دی، او باز دا وی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت و. لکه علماء احناف کې علامه شامیم دا ذکر کړی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې جایز و او د امت په حق کې مکروه دی، مطلب دا چې دا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم و. نو امام نووی د مخکې نه ذکر کړی چې بعض مالکیو دا دعوه کړی چې دا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم یا حدیث منسوخ دی، بعض وی چې دا د ضرورت د وجه نه و. بیا امام نووی وی وکل ذلک دعاوی باطله مردوده لا دلیل علیها، دا ټول دعوی باطلی دی، مردود دی، په دې څه دلیل نشته، بلکې حدیث صحیح دی، صریح دی په جواز د دې کې چې دا جایز دی که مز نفل وی که فرض وی. وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، ده شريعت ده قواعد سو مخالفتم پدي عمل کی نشتا، زکه انسان پاک ده او ده پخیټه کی چکم نجاست وی غم معفو عنه ده، دارنګ ده ماشومان او جامع ده غی اجساد ده په طهارت باندې محمول لی، تر دې چې ظاهرا صفا پته ولگی چې ده دی په بدن یا په جامو باندې ګندګی او نجاست ده. بیاوی والاعمال فی الصلاة لا تبطلها اذا قلت او تفرقت، اعمال په موس کې سبطلان نه راولي چې کله دا اعمال د جنس د اعمال الصلاة نه نمی، نو دا وی په موس کې بطلان نه راولي اذا قلت او تفرقت، کله چې دا اعمال لګوي یا جدا جدا وي، یو عمل له په یو رکن کې وشي بیا په بل رکن کې وشي عمل قلیل. وی ودلائل الشرع متظاهره على ذلك، د شریعت دلایل په دې باندې موجود دي. وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نبی صلى الله عليه وسلم دا دې د پاره کړو چې جایز دي چې امت له د دې جواز بیان کی. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوسا ويمون بجمعات كناستو فمنز دريك جمون بجمعات كناستو خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم روت من لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع چه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع پورتكري واغستي وا وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دي مور دا زينب وا چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم لروا وهي صبية دا أمامة ما شوما وا يحملها على عاتقه پورتكري وپخبل أغيباني فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه نمسكرو رسول الله صلى الله عليه وسلم او دای پوغو باندې ناستوا يضعها كي به خددا راکوز به کدو گونا اذا ركع كل چ به ركو کولا ويعيدها اذا قام دوباره به کینو لکل چ به ودریدو په حالت د قیام کې به دوباره وګولو خې جولا حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها تردی چې موزی پوره کړو او دغه کار د دې سره کولو چې رکوع او سجدې لبراتلونو کوزه به کا قیام کې به بیا پوغو باندې کینولا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا روایت هم د متفق علی دی. امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه دابد النبي صلى الله عليه وسلم بسرت ناس توا فإذا سجد وضعها كلت بسجدوك کله چې به سجده کول نو دا به د اوغو او د سټن راکوزه کا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. روایت د مخرمه ابن بکیر ابن عبد الله الاشج د خپل پلار نه د بکیر ابن عبد الله الاشج نه دا وجاده د اهل علم وی وجاده دی لوی چې د چاپ کتاب کې یو حدیث عمومي دا غد صحیفه او د کتاب نه نقل کې دې لپاره بیا خپل شروط دی لکه مصطلح کې په مبحث الادا والتحمل کې تاسو وې دي چې تحمل د حدیث څنګه کیږي ادا به څنګه کې نو د تحمل په طریقو کې یو وجاده ده د دې سی غبیا عموما اهل علم دا ذکر کوي چې وجدت فی کتاب فلان ما د فلانی په کتاب کې دا لوستی آیا روایت په دې سر صحیح ده کنه نو د اهل علم د صحیح قول مطابق په وجاده باندې روایت صحیح ده خو چې کله دا وجاده مقرونه بالاجازه وي د دې وجاده سره سره د دې هغه مصنف او لیکون کی تاله دا اجازه تم درکړی چې زما دا روایت کم چې زما په کتاب کې موجود دي ته شاګردانو له بیانو او په دې باندې بیا عمل کول چې کله په دې ثقوال حاصل شي چې دا کتاب د فلانی دی نو عمل خو په د محققین او اهل علم په نيز باندې د جمهور محدثین په نيز باندې بیا واجب دی. د عمل او د روایت په منځ کې فرق دی. روایت کې اختلاف دی. پاغي کې مراجح قول دا دی چې کله وجاده مقرونه بالاجازه وینو صحیح ده او که مقرونه بالاجازه نه وینو بیا په روایت صحیح نه دی. او عمل خو په واجب دی چې کله دا پته ولګي چې دا کتاب د فلانی دی او دا روایت په کې نقل کړی. نو روایت د مخرمه ابن بکیر د خپل پلار بکیر ابن عبد الله الاشد نه دا وجاده د داغه په کتاب کې احادیث مونتی او داغه صحیفه کې غینه به نقل کول روایت کول. دا حدیث امام مسلم په دې سند باندې ذکر کړی. قال ابو داود لم يسمع مخرمه من نبيه الا حديثا واحدا. امام ابو داود رحمت الله عليه وي مخرمه د خپل پلار عبد الله د بکیر ابن عبد الله الاشد نه احادیث ندی اوریدلی مگر صرف یو حدیث، یو حدیث اوریدل باقی چې کوم نقل کوي نو دا وجاده ده. د دې وجنه ابو طالب وی سألت احمد عنه، ما د خپل استاد امام احمد نه تپوسو کو د مخرمه ابن بکیر بارکی، نو هغه مالو ثقه دا ثقه ده، ولم يسمع من ابيه شيئا، د پلار نه سماع نه ده ثابت، انما يروي من كتاب ابيه، د پلار دغه کتاب او د صحیفه نه روایت نقل کړي. يحيى بن معين رحمه الله عليه وقع اليه كتاب ابيه ولم يسمعه، د پلار د کتاب نه حدیث روایت کړي او سماع داغه نه ثابت نه ده. او امام ابو داود وی لم يسمع من ابيه الا حديثا واحدا، د خپل پلار نه سماع نه ده ثابت مگر یو حدیث کې چې هغه حدیث د وترو ده. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر، ابو قتاده الحارث بن ربعي رضي الله عنه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار کولو د ماسپخین یا د مازیګر مزد لپاره، وقد دعاه بلال للصلاه، او حال دا چې بلال رضی الله عنه اغه د مزد لپاره را بللیو، اذ خرج الینا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ لروته مسجد لا، و امامه بنت ابي العاص بنت ابنته على عنقه، او امامه بنت ابي العاص چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د لور ون وسی و دای په اوغو وسټ باندې ناشته و. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مصلاه وقمنا خلفه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د موس په غزه باندې په خپل مصلی ودریدو، موږ ورپسې ودریدو، وهي فی مکانها الذی هی فیه، او دا په غزه باندې و چې په کم کې و، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم پوګه باندې وا. قال دی وی فکبران، رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وی، فکبرنا نو موږ مور پسې تکبیر وی. قال دا ابو قتاده رضی الله عنه وی حتى اذا اراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يركع، تر دې چې کله اراده وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې رکوع کی، اخذها فوضعها، نو دایرا واغستا پزمک باندې کینولا، ثم ركع وسجد، بیا رکوع او سجده وکا، حتى اذا فرغ من سجوده، تر دې چې د سجدې نه فارغ شول، ثم قام بیا ودرید اخذها فردها في مكانها، نو بیا خپل ځای له واپس کو غوبانی کینولا. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعه حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، نو همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار د دې سره کولو، قیام کې به په اوګو کې نولا او رکوع سجدی له چې بتلو نو راکو زبې کا، تر دې چې د مز نه فارغ شو. نو په دې روایت کې ور سردار اغلی چې دا مز د ماسپخین یا د مازیګرو. متن د دې حدیث سید خدا اسناد ضعیف ده، د محمد ابن اسحاق د عن عنی د وجنا، چې دا صدوق او مدلس ده، خدا روایت په صیغه د عن سره نقل کړي، نو ده ده تدلیس احتمال لپکی ندیو جن حدیث ضعیف ده، خو لیکن اسناد ضعیف ده، حدیث ثابت ده، زکه ده متابع ده. عثمان ابن ابی سلیمان دارنگی ابن عجلان د عامر ابن عبدالله او د مخرم ابن بکیر نا ده دوارا ده عامر او بکیر ده عامر ابن سلیم الزرقی نا ده روایت نقل کرده، او په هغه روایت کې دا ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یؤم الناس فی تلک الصلاه، نبی صلی الله علیه وسلم امامتی ورکول صحابه کرامو لپاره دغه مسکی، په کوم مسکی چې دا امامه بنت ابی العاص په اوغو پورته کړی و. نو کوم اهل علم چې وایي دا نفل مزو، نو دا غي دا قول مردود ده، دا فرض مزو نبی صلی الله علیه وسلم امامتی صحابه کرامو لپاره ورکول. دغه روایت په صحیح مسلم کې راغلی دي، نو ابن اسحاق په دې روایت باندې منفرد نه دی، بلکې متابعین موجود دي. نو اسناد د مصنف رحمت الله علیه د ابن اسحاق د عن عنی د وجن ضعیف ده، متن د حدیث صحیح ده د توابع د وجنا چې متابعات ورله موجود دي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ضمضم بن جوس عن ابي هريره قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي اقتلوا الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب وجنيتا سدادوتور زهريلا زناور په مسكي الحيه والعقرب مار ولړم. په دې حديث کې دا دلیل دی چې مار ولړم په مسكي بغیر د کراهت نه وجل جایز دي. دا مذهب دی د جمهور اهل علمو. امام ترمذی رحمت الله علیه د اهل علم د یو جماعت نه دام نقل کړي چې غیدا مکروه ګڼلی لکه ابراهیم نخعی و غیره. ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په مصنف کې د امام قتاده نه ذکر کړي چې اذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، چې کله تاله ضرر نه درکې نو بیا موجنه او کنه د ضرر اندیشه او خطرې نو بیا حدیث وی چې وجل جایز دی بغیر د کراهت نه. په شرح السنه کې امام بغوی وی وفي معنى الحيه والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها. د دې مارو د لړم په معنا کې هر غ ضرر شي دی چې داغه قتل مباح او جایز وی لکه مچی شو ډمډار شو یا د دې غنتی نور زهریلا او نقصان ده حشرات شول. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام ترمذی هم ذکر کړ، ابن ماجه، امام نسائی په سنن کبرا کې. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه قال حدثنا بشر. مناسب لفظ خداو چې دا قال په صيغه د تسنیه سره ذکر کړه وي، ذکر مصنف رحمت الله علیه استادان دودی احمد ابن حنبل او مسدد. خدام ممکن دا چې ضمیر فاعل د دې دی راجی وی هر واحد لا، یعنی قال كل واحد منهما، هر یو په دې دواړو کې احمد ابن حنبل او مسدد کې ویلي حدثنا بشر يعني ابن المفضل، بشر نه مراد بشر ابن المفضل نه. قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد إمام أحمد بن حنبل بخبل حديث كويلي يصلي مزيكولو. مقصد مصنف رحمة الله عليه داد چه بدي حديث كي كم لفظ دي يصلي راغلي نداد إمام أحمد بن حنبل دي رواية بوري خاص نه. مسدد ابن مسرحد نه ذکر کړي والباب عليه مغلق او دروازه ورپسې بند وا. فجئت نو عائشه رضی الله عنها وی زراغم فاستفتحت، نو ما د دروازې د کولاولو مطالبه وکا، دروازه مې وټه کولا. قال احمد، په روایت د احمد ابن حنبل کې دا راغلی فمشى، نو نبی صلی الله علیه وسلم قدمونه واغست لاړو ففتح لي مال دروازه کولاوکا. ثم رجع الى مصلاه، بیا واپس شو خپل د مزیلا دروازه را لکولاو که سو قدم واغستل، بیا خپل د مزیلا واپس شو. وذكر ان الباب كان في القبله، او دای په حدیث کې ذکر کړی چې دا باب دروازه د کور د قبله په طرف باندې وا، نو د قبله په طرف باندې نبی صلی الله علیه وسلم یو سو قدم ورمخ کې شوخی طرف لا یا غس طرف لا، ځکه دروازه لمخامخ نه، نو دروازه ورلکولاو کا. اسناد د دې حدیث د برد ابن سینان الشامی د وجنا حسن نه چې د پکې صدوق راغله، باقی رجال ثقات نی. امام ترمذی هم دا حدیث ذکر کړی، دارنګ امام نسائی. امام ترمذی وی حدیث حسن غریب. پر روایت د نسائی کې دا سراغلی عائشه رضی الله عنها وی استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة. ما د دروازي د کلاول مطالبه او دروازه می وټه کولا نبی صلى الله عليه وسلم نفل مسکول او دا دروازه د قبلي په طرف باندې وا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لاړو یو سو قدمه واغستل دروازه ورل کلاو ک بیا په خپل ځای باندې ودریدو. روایت د مسند احمد کې دارنګ روایت د نسائی کې دا الفاظ راغلي چې والباب على القبلة فمشى عن يمينه او عن يساره ففتح الباب ثم رجع الى مصلاه. دروازه د قبلي په طرف باندې وا نوخي طرف لا یا غس طرف لنبي صلى الله عليه وسلم یو سو قدمونه واغستل دروازه کولاو کا بیا خپل ځای له واپس شو. خو اهل علم وایي چې په دې حدیث کې یو اشکال لري، هغه دا چې د عائشه رضی الله عنها حجره او کور دا د مسجد نبوي د جماعت مشرقي طرف له او دروازه جماعت طرف له ولکه صحیح احادیثو کې راغلي دي. نو د دې روایت څخه معنا شو چې دا دروازه د قبلي په طرف باندې وا. دا دروازه خو مسجد نبوي طرف له وا او د عائشه رضی الله عنها کور مشرق طرف له د مسجد نبوي نه په مدینه منوره کې قبله جنوب طرف له ده. نو بعض اهل علم دا جواب کړي چې د دینه سمانع نشته چې د کور د دوه دروازې وي، یو د قبلي د طرف نه وا او بل د مسجد نبوي د طرف نه. چې د مسجد نبوي نه څوک وردن نکیږي نو مشرق طرف له دروازه راتله او چې د کور نه براوتل نو مغرب طرف له به دراوتون کی مخو. نو په دې کې سمانع نشته چې دوه دروازې دی، یو د قبلي د طرف نه یو مشرقي جانب باندې. یادا چې د قبلي په طرف باندې د حفصي رضی الله عنها حجره او کور، نو د دغه طرف نه یو دروازه وا. عائشه رضی الله عنها دا غي د کور د طرف د دروازې نه دا احتمال لري چې را روانه وا، نو دروازه وټکول نبی صلی الله علیه وسلم ورله دروازه کولاو کا. نو ظاهرا دا عملي کثیر معلومیږي، خود ضرورت او د حاجت په بنا باندې دی. باب رد السلام فی الصلاه. باب د په بیان دی کی چې د مس په حالت کې د سلام جواب ورکول، چا در باندې سلام واچول نو جواب ورکې کنا. نو ابتدا کې دا حکم چې جواب بده ورکول، بیا د دینه من راغلی دا چې تلفظا او نطقا بسوک جواب نه ورکي، پلاس باندې به اشاره کوي کنا. نو دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده. علماء احناف د دې نه دي قائل چې پلاس سره بور له اشاره نه کوي. جمهور اهل علم محدثین د دې قائل دي چې پلاس سره جواب ورکول شي خو په خله باندې به تلفظ او نطق نه کوي، بلکې تلفظ او نطق د سلام کچاو کو په دې سره مز باطلیږي او په مس کې فساد راځي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه مون بسلام شول برسول الله صلى الله عليه وسلم حال دچ غيب بمسكيو فيرد علينا وغيب مون لجواب راكول. فلما رجعنا من عند النجاشي هر کله چې موږ واپس شو د نجاشینا د حبشینا واپس راغو، سلمنا علیه موږ موسکی سلام واچولو په نبی صلی الله علیه وسلم، فلم يرد علینا نو موږ له جواب را نکو. وقال او د موږ نه رستو را لوي ان فی الصلاه لشغلا یقینا په موسکی خامخا شغل دی. دیزه کی صفت محذوف ده ای شغلا مانعا من الكلام په موس کې داسې مشغولتیا ده چې هغه منې کوون کې د خبرو اترو نه. نو په دې حدیث کې دا دي چې د سلام جواب ورکول په خله باندې تلفظ کول دا په موس کې حرام دي، او په دې کې د اهل علم اختلاف نشته. چا چې په موس کې تکلم وکړو عمدن او د عالم به په دې باندې چې دا خبرې کول په مسکه ناروا دي، نموز فاسد شو، دا موز باطل دی. ابن المنذر رحمت الله علیه وی اجمع اهل العلم على ان من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد اصلاح صلاته ان صلاته فاسده. پدې د اهل علم اجماع ده چا چې قصدن عمدن په مسکه خبرې وکي او دا خبرې د اصلاح الصلات د پاره نه وي، نو دا موز فاسد دی. او پدې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې یو سړی له دا حکم نه دی معلوم، جاهل دی یا دا نه هیر دی، نو پدې سره د مسکه فساد او بطلان راضی کنا. نو امام ترمذی رحمت الله علیه د اکثر اهل علم نه دا نقل کړی دی چې انهم سووا بین کلام الناس والعامد والجاهل، چې دی برابر والے کړی دی د هغه کلام چې په هیر باندې وي یا هغه قصدن عمدن وي یا یو سړی له حکم نه دی معلوم چې په موږ کې د خبرو سه حکم نه، نو دا ناسی عامد او جاهل ټول په حکم کې برابر دي. بیا وی و الیه ذهب الثوری وابن المبارک وبه قال النخعي وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفه وذهب قوم الى الفرق بين كلام الناس والجاهل وبين كلام العامد. دا جمهور اهل علم مذهب ده او بعض اهل علم كلام الناس والجاهد وبين كلام العامد فرق کړه لکه رسو براشي. اسناد دې حدیث صحیح ده، دا روایت ده متفق علی بخاری او مسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابانو قال حدثنا عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی كنا نسلم في الصلاه، مونږ به سلام مچول په یو بل باندې مسکی، و نامر بحاجتنا او حکم به مکول په خپل حاجت او ضرورت باندې. د حاجت او د ضرورت نه مراد هغه حاجت او ضرورت ده چې به د موس پورې متعلق او موس سره به داغي تعلق و. لکه حدیث د ابو معمر رضی الله عنه په طبرانی کې راغله ده، د معاذ رضی الله عنه په قصه کې چې کان الرجل اذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ الحديث. مخکدا حدیث ذکر شوم دی، مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو چې کله به ابتدا کې یو سړی جماعت لرادن نشو او خلق به په جمع ولاړو، نو تپوس به وکړو چې څو رکعات شوي دی، غیب ورلوي چې یو رکعات دوه رکعات شوي، نو دبه د غرګاتونه راوګرځول او بیا به د امام سره په موسکی مرګره او شامل شو. تر دې چې معاذ رضی الله عنه راغې، هغه وی چې نه، ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره کوم رکعاتونه راګیر کلدا بکوم نور برست کوم. نو دغه طریقه بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لووي چې تاسو هم داسې کوي. نو د دې خبرونه مراد هغه خبرې دي چې هغه د مس سره متعلق وي. و نامر بحاجتنا، موږ به حکم کولو په خپل حاجت باندې چې کوم به د مس سره متعلق وو. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، نظر اغلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وغي مسكولو داد حبشين دا واپس راغليو. فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، سلام مواشل جواب رانكو. فأخذني ما قدما وما حدثا، فبعض روايات كده سراغلي فأخذني ما قدما وما حد ما قرب وما بعد. دو قدوم او دو حدوث نه مراد دارنګي، دو قرب او دو بعد نه مراد په دې حدیث کې دادي چې مخکینی او رستنی غمونه ټول په ما باندې راځه مشول. فاخذني ما قدم وما حدث، په ما باندې مخکینی او نوی غمونه ټول راځه مشول. پریشان شوم چې نبی صلی الله علیه وسلم جواب را نکو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، هركلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبرك ونوي فرمائل إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يكينا الله رب العالمين راليقي دخبل في سلينة سيخ وخشي، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره، يكينا الله رب العالمين فخبل حكم ما ندا في سلكر إذا نوي حكم راليقلي ألا تكلموا في الصلاة، دا دا چې تاسو به خبرې اترې په مسکې نه کوي او دا سلام هم په منزلې د کلام دی، نو د دې وجې نه ما جواب درنه کو. فرد علی السلام، بیا را باندې سلام واپس کو، د هغې جواب د مز نه پس راکو. متن د حدیث صحیح دی، اصل په صحیحینو کې موجود دی، خدا اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن دی، د عاصم ابن ابي النجود د وجې نه چې دا مشهور قاریو. باقی رجال ثقات دی، دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې راوړی، امام بخاری په صیغه د جزم سره معلقا ذکر کړی په صحیح کې کتاب التوحید کې. په دې حدیث کې دا دلیل دی چې د موز نه رستو بیا د سلام جواب ورکول مستحب دی، او که په موز کې چا جواب ورکو نو دا موز باطل دی په نیز د جمهور اهل علمو، ځکه دا سلام په منزلې د کلام دی، او الله رب العالمین حکم کړی الله تکلمو فی الصلاة. قال حدثنا یزید بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن سهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيب رومي، سهيب بن سنان أبو يحيى الرومي، ديوي جزب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرشبهم أو أغيموس كولو. فسلمت عليه نما بسلام جوله، فرد اشاره نو په اشاره باندې مال جواب را کړو. قال دالیث ابن سعد چراوی د حدیث نه دی وی، ولا اعلمه، او زه ګمان نکوم په خپل استاد بوکیر باندې، الا قال مگر دا چې دی ویلو اشاره به اسبوعه، په ګوت باندې اشاره کړی وا. ما چې سلام واچولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سلام جواب په اشاره مال راکړو، او دا اشاره په لاس نه و بلکې اشاره په ګوت باندې وا. وهذا لفظ حدیث قتیبه، مصنف رحمت الله علیه وی ما چې دا کم الفاظ د حدیث ذکر کل نو دا د قتیبه ابن سعید د حدیث الفاظ دي، د یزید ابن خالد ابن موهب الفاظ نه دي، معنا د دواړو د حدیث یو ده. متن د دې حدیث صحیح دی، او دا اسناد حسن دی، د نابل صاحب العباد وجنا چې د صدوق حسن الحديث دی، باقی رجال ثقات دی. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړ په جامع کې، او بیا وی حدیث حسن، اسناد د دې حدیث حسن دی. نو دې حدیث کې دا مسله ده چې د سلام جواب په اشاره سره ورکول، او دا اشاره دی په ګوت باندې وی، دا په مسکه جایز دی، دا د جمهور اهل علم مذهب دی چې په اشاره سره جواب ورکول شي، په لاس اشاره وکي یا اشاره په ګوت باندې وکي. دغه اشاره دوه هيئت او دوه کیفیتونه په حدیثو کې راغلي، لکه د روایت کې د ګوت اشاره شوه، او رستو روایت کې د لاس اشاره راځي. او علماي احناف وي چې نه، په لاس او اشاره سره هم جواب ني، بلکې بعضي ورله مکروه ویلی، نو د کراهت دا قول خلوي جسارت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یو شی ثابت شو غیل مکروه ویل، دا جسارت دی او مناسب نه دی. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق. جابر رضی الله عنه وی چې نبی صلی الله علیه وسلم بنو المصطلق لګلوم، فأتيته نزور لراغلي وهو يصلي على بعيره، او نبي صلى الله عليه وسلم مسكول بخبل أخباني أخد پاسه مسكول، فكلمته نماور سر خبرية رشوروكي، فقال لي بيده هكذا نمالي پلاس باند داس إشارة وكا، ثم كلمته بيامي ورسر خبري قولي، فقال لي بيده هكذا بیر لپلاس سر اشاره وکدارنگی، وانا اسمعه یقرأ، ماته نو اوریدل چې غي قران کریم لستو قرات کولو و يؤمي براسه او اشاره کوله په سر سره د رکوع د سجدي د پاره رکوع د پاره لګرا ټیټي د سجدي لډیر فلما فرغ هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په سور لې باندې د موز نه فارغ شو قال ما فعلت في الذي ارسلتك نو مال او جسد وکل چې ما ته کوم کار پسې لګلوي فانه لم يعني لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي يقينا شان دا د نو من کړه مال دا چې زه تا سره خبرې وکم مگر دا چې ما مسکول زه په مسکی وم نو مسکی می در سره خبرې اترې نه کولې په روایت د مسلم کدام راغلی فلم من صرف قال هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مز نه فارغ شو نو جابر رضی الله عنه له وی اما انه لم يمنعني ارد عليك الا اني كنت اصلي ما لد دین نو من کړه چې د سلام جواب دې درکم مگر دا چې زه په مسکی وم په مسکی مشغول وم جابر رضی الله عنه وی چې ما نبی صلی الله علیه وسلم له واپس سوال جواب راړو خبرې مې ورسره کولی نو په لاس را لې اشاره وکا زهیر چراوی دی حدیث دی په صحیح مسلم کې راغلی وی او ما زهیر بيده نحو الارض زهیر ابن حرب چې شاگردانو له حدیث بیانولو نزمکې طرف لې اشاره وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا وی چې چپشه دا اشاره ور لنبی صلی الله علیه وسلم یا د رد السلام د پاره کړی و یا دا اشاره د دې د پاره و چې د کلام نه منکول چې خبرې مکوا اسناد د دې حدیث صحیح ده امام مسلم ابن ماجه هم ذکر کړي دارنګ دې په شان حدیث امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي نو مصلی او مسکون کی باندې چې د مس په حالت کې سلام واچول شي نو دې بددي جواب په اشاره سره ورکړي دا قول د امام مالک امام شافعي اسحاق ابن راهويه او د جمهور او کنه د مز نه فارغ شو د مز نه پس جواب ورکو دا هم خدل ک مخکې حدیث کې تیر شول د مز نه نبی صلی الله علیه وسلم فارغ شو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له سلام جواب ورکو دا هم په سلفو کې د ابو ذر رضی الله عنه د امام عطاء امام نخعی او د نور سلفنا منقول لي قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته مسجد قباء لپاره کی مسکولو قال بلال رضی الله عنه وی قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی فجاءته الانصار نو انصار ور لراغلی فسلموا عليه وهو يصلي فرسول الله صلی الله علیه وسلم سلام مچول او حال د چی غیب مسکیو قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ويلي بلال رضي الله عنه لكي تاسنگ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جواب ورقولو حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي كالكي ديب نبي صلى الله عليه وسلم سلام وچولو حال لذي كي أبا مسكيو قال نويبي فرمالي يقول هكذا داسی اشاره به کوله وبسط كفه او دا تلی کولاو کو چې په لاس باندې ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکا وبسط جعفر ابن عون جعفر ابن عون چې راوی دی حدیث د خپل تلی داسی کولاو کو لاس وجعل بطنه اسفلا او د دې دا باطن لاندې طرف لو ګرځول باطن نه مراد د لاس د تلی دا طرف نه دا کم چې په سجده کې د ځمکې سره لګي نو دا باطن د لاسی زمکی طرف لو ګرځول وخته وجعل ظهره الى فوق او د دې دا ظاهر دای بر طرف لو ګرځول یعنی زمکی طرف له اشاره وکړه چې دا اشاره به په دې انداز باندې وي نو اشاره تن چې جواب ورکي یا به په ګوته باندې وي لکه مخکې روایت کې تیر شوله او یا به دا جواب داسي وي چې څوک سلام واچي داسي اشاره به وکړي چې د لاس باطن د ښکته شي او ظاهر دې برا متن د دې حدیث صحیح دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې ذکر کړی، او اسناد د مصنف رحمۃ اللہ علیہ حسن د هشام ابن سعد د وجنا چې د صدوق حسن الحدیث د باقی رجال ثقات دی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا غرار في صلاه ولا تسليم. لا غرار نقصان نشت في صلاه فمسكي ولا تسليم او نب سلام كي. امام خطابی رحمت الله علیه وی د غرار اصل معنا ده نقصان لبن الناقه، دوخی پپیو کې چې کمی راشي. نو دې حدیث کې چې راغلی لا غرار، معنا ده لا نقصان فی التسلیم، په سلام کې نقصان نشته. مطلب ده چې سلام در باندې څنګه واچول شو نو هغه شانتي جواب ورکې، پاغي کې به نقصان نکې. مثلا په سلام کې ویل شل السلام علیکم ورحمت الله، نو تبم په جواب کې وی وعلیکم السلام ورحمت الله، او په دې باندې به اقتصار نکې، دا کمواله بنکې چې غته لوی السلام علیکم ورحمت الله او ته جواب ورکې په وعلیکم السلام سره یا صرف په وعلیکم سره. نو د غرار مطلب دا شو چې نقصان او کمې به په موز او سلام کې نی. او هر چی غرار فی الصلات ته، نو داغي دوه صورتونه دي. غرار فی الصلات یو دا دی چې دا غی رکوع او سجده نه برابرې، او دویم دا چې په موس کې د شک راشي چې آیا درې رکعات مې کړي که سلور مې کړي. نو اهل علم وایي چې دا شک به غرزه بنا به په یقین باندې کې، او یقین دا دی چې اقل به راخلي اکثر به نه راخلي. نو لا غرار فی صلات نقصان په موس کې نشته، ولا تسلیم او نه په سلام کې. قال احمد، امام احمد ابن حنبل چراوی دی حدیث دی غویلی یعنی فی ما اورا، یعنی پاغه سکی چیز خیال او گمان کو. مقصد دا چې امام احمد رحمت الله علیه دی حدیث معنا ذکر کئ، نو دا د خپل رای او فهم نه ذکر کئ، د مخک سلف نه نقل کئ. و یزد خپل فهم مطابق و ام الا تسلم ولا يسلم علیکا، د موس په حالت کې به ته په چا باندې سلام نه چي، ولا يسلم عليك او په تا باندې هم سلام نشي اچول، بل چا لم دا نه دی په کار چې ته په موز او په تا دې سلام واچي، او ته هم د موس په حالت کې په چا سلام نه چي. او د دې لفظ معنا چې لا غرار فی صلات ويغرر الرجل بصلاته، کمه کای سړی په خپل موز باندې فین صرفو، نو دی د موز نراګرځي، و هو فیها شاک، او دی په دې کې شک کوون کی چې آیا ما درې رکعات کړي که سلور می کړي دي. نو دا شکونه بنه کوي، بلکې بنا به په یقین باندې کوي چې کم اقل غبره واخلی موز به پوره کی، په اخر کې بس دسه هوو کی. نو په سلام کې بم کم واله نه کوي، په موز کې بم کم واله نه کوي. اسناد دې حدیث صحیح دی، امام احمد په مسند کې، حاکم په مستدرک کې، او بیهقی په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاويه بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريره قال اراه رفعه. قال ابو معاويه وي اراه زغمان کوم په دې سفيان ثوري رحمه الله باندې، رفعه چې دا حدیث مرفوعا ذکر کړی دی. قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا غرار فی تسلیم ولا صلاه، نقصان او کمی بنو په سلام کې ویو نه په مسکی. قال ابو داود، امام ابو داود وی ورواه ابن فضیل، دا حدیث ابن فضیل روایت کړی دی علی لفظ ابن مهدی، فلفظ دا عبد الرحمن ابن مهدی مخکې کوم حدیث ذکر شو، ولم يرفعه خو هغه دا حدیث مرفوعا نه دی ذکر کړی، په ابو هریره رضی الله عنه باندې موقوفا ذکر کړی. حاصل د مصنف رحمت الله علیه د کلام دا دی چې د سفیان ثوری نه دریو شاګردانو دا روایت نقل کړی، عبدالرحمن ابن مهدی چې دا روایت تی نقل کوي نو هغه خو شک نه دی کړی او دا روایت تی نه مرفوعا نقل کړی لکه مخکې حدیث ذکر شو. او دویم شاگرد دی معاویه ابن هشام. معاویه ابن هشام چې تی نه دا حدیث نقل کړی نو هغه په دې کې متردد او شکی دی چې آیا دا حدیث مرفوعا نقل کړی که موقوفا علی ابی هریره. نو ځکه یې وویل چې اراه رفعه، دا معاویه وی چې زه دا خیال او ګمان کوم چې زما استاد سفیان ثوری دا حدیث مرفوعا بیان کړی. او دریم شاگرد د سفیان ثوری هغه ابن فوزیل له نو هغه دا حدیث مرفوعا نه ذکر کړی بلکې موقوفا نه ذکر کړی. متن د دې حدیث صحیح دی، دا اسناد حسن دی د معاویه ابن هشام د وجنا، باقی رجال ثقات دی. امام حاکم هم دا حدیث په مستدرک کې ذکر کړی، امام بهقی په سنن کې. راجح په دې حدیث کې دا دی چې دا مرفوع دی موقوف نه دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.